A la ràdio Capellans i Polític opinen que no has d'avortar. La pensió no t'arriba ni per omplir el calaix esquerre de la nevera. Cada dia t'enfrontes a comentaris i actituds racistes per ser negre. Als lavabos rep mirades de reprovació perquè no encaixes en els paràmetres de la feminitat. Et fan fora de la feina perquè no deixes que el teu cap et foti mà i passes a engrossir la taxa d'atur. Totes les mirades a la universitat es dirigeixen a tu perquè portes vel. Treballes a casa, fora de casa. Cuida de les teves filles, de los teus, pares, de tothom. Portes 2 anys netejant cases de bones famílies i cuidant una dona... Jornada d'Acció Feminista Autònoma. I et toquen el cul. Se va armar la gorda. Del 5 al 13 de març. La gorda se arma. T'ajuntes a altres dones per fer fora un agressor del teu col·lectiu. Llueixes les teves arrugues, carns i pèls amb orgull. Li dius no al teu nòvio. No calles davant de los comentaris racistes tant si es dirigeixen a tu com si no. T'enfrontes a qui es fica amb una noia lesbiana. Pintes els cartells publicitaris de dones objecte. Surt al carrer a una agulla que et protegeixi dels joves amb pressa. Es cridasses al papa. Surts sense por al carrer. Avui decideixes no fer-li el dinar al teu marit. T'organitzes per frenar l'ofensiva pro-vida. Comparteixes pis amb 2 pensionistes.